18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro szczyt NATO. Główny temat to reforma sojuszu. Na jeziorze Kisajno zatonęła żaglówka. 5 osób wyłowili inni żeglarze. Ogrodnicy i sadownicy pielgrzymowali na Jasną Górę. Prosili o dobre plony. Prezydent Andrzej Duda wylatuje do Brukseli. Jutro będzie tam reprezentował Polskę na jednodniowym szczycie NATO. Głównym tematem rozmów przywódców wszystkich 30 krajów członkowskich organizacji będzie reforma sojuszu. O szczegółach Wojciech Cygielski. Zaplanowany na jutro szczyt ma zdecydować o przyszłości NATO na najbliższą dekadę. Szef sojuszu przedstawi przywódcom krajów członkowskich założenia szerokiego programu reform organizacji nazwanego NATO 2030. To program, który ma sprawić, że NATO będzie nowoczesne, ale także, że Zachód skutecznie przeciwstawi się rosnącym wpływom Rosji i Chin. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że na szczycie będzie naciskał na kontynuację dotychczasowych działań NATO na wschodzie Europy. Prezydent mówił o tym miesiąc temu na spotkaniu krajów wschodniej flanki w Bukareszcie. To, że jest potrzeba jej kontynuacji, to jasno pokazuje rozwój sytuacji wokół Ukrainy, rosyjskie manewry. Wśród propozycji reform NATO są zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania, znaczne zwiększenie konsultacji między sojusznikami, w tym także w gospodarce i w technologiach, powołanie centrum technologicznego oraz włączenie się NATO do walki ze zmianami klimatycznymi. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Kwestia Brexitu i Irlandii Północnej położyła się cieniem na zakończonym szczycie G7 w Kornwali. Jak donoszą brytyjskie media, na marginesie szczytu doszło do zdecydowanej wymiany zdań między brytyjskim premierem a unijnymi politykami. By uniknąć granicy na Zielonej Wyspie, po rozstaniu Irlandia Północna znalazła się bliżej wspólnoty niż reszta królestwa, ale teraz powoduje to problemy z przepływem towarów. Brytyjczycy próbują zmienić lub doprecyzować ustalenia umowy brexitowej. Adam Dąbrowski. Znów wyżej w sprawie Brexitu. Granicy na Zielonej Wyspie udało się uniknąć, ale to oznacza, że według umowy o rozstaniu granica pojawiła się między Irlandią Północną a Anglią, Walią i Szkocją. Efekt? Po półrocznym okresie przejściowym część produktów nie będzie mogła trafiać na przykład z Londynu do Belfastu, mimo że to przecież jeden kraj. Brytyjczycy uważają, że Unia interpretuje zasady z przesadną pieczołowitością, a może nawet złośliwością, bo standardy sanitarne są dziś identyczne po obu stronach granicy. Unia odpowiada, że po Brexicie Londyn może zmienić swe zasady z dnia na dzień i że podobne reguły obowiązują każde nieunijne państwo. A wszystko to położyło się cieniem na szczycie G7, szczycie, na którym premier Johnson chciał prezentować pobrexitową Brytanię jako Brytanię globalną. Ale usłyszał od liderów Niemiec, Francji i Unii ostrzeżenie, że współpraca będzie trudna, jeżeli kłótnie wokół Brexitu się nie skończą. Co więcej, jak ujawnił Times, tuż przed przyjazdem amerykański prezydent Joe Biden nakazał swojej ambasadzie w Londynie, by wysłała Brytyjczykom poufne, ale dobitne ostrzeżenie. Nie zaogniajcie sporu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zabójca 3 osób pod Rzymem popełnił samobójstwo w swoim domu, podały włoskie media po akcji karabinierów, którzy weszli do budynku. Kilka godzin wcześniej w miejscowości Ardea mężczyzna zaczął strzelać do ludzi na ulicę. Zginęło 2 dzieci, bracia, którzy bawili się niedaleko domu i starszy mężczyzna, który przejeżdżał na rowerze. Według mediów 34-latek, który otworzył ogień, miał problemy psychiczne. Mocno wieje na jeziorach mazurskich. Podmuchy dochodzą do 6 stopni w skali Beauforta. Nie wszyscy żeglarze radzą sobie w takich warunkach, relacjonują ratownicy MOPR-u. Dziś już 3 razy wyjeżdżali na akcję. Do najpoważniejszego wypadku doszło na jeziorze Kisajno. Wywróciła się tam żaglówka, na której było 2 dorosłych i 3 dzieci. Ludzi z wody zabrali przepływający niedaleko żeglarze. Nikomu nic się nie stało. Łódź zatonęła. Ogrodnicy i sadownicy pielgrzymowali na Jasną Górę, dziękowali za dotychczasowe zbiory i prosili o dobre plony oraz o ochronę przed klęskami żywiołowymi i opłacalność produkcji. Pielgrzymka to też dbałość o tradycję i wiarę, mówi prezes Polskiego Związku Ogrodniczego Bogdan Biadała. Pielgrzymowanie oczywiście dla ogrodników jest bardzo ważną. Ogrodnicy i rolnicy uzbrajają się w siłę swojej religii, którą przestrzegają i do Matki Boskiej zawierzamy swoje gospodarstwa, swoje ogrodnictwa. Ładujemy akumulatory, żeby nasza wiara nie znikła. W pielgrzymce na Jasną Górę wzięły udział delegacje związków ogrodniczych z kilkunastu miast Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na wschodzie może się jeszcze chmurzyć i tam zanikające przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Synoptycy zapowiadają lokalnie silne zamglenia. Jutro więcej słońca i cieplej. Słaby deszcz popada jedynie początkowo na południowym wschodzie, a w ciągu dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej. W poniedziałek termometry pokażą od 18 stopni na południowym wschodzie, około 21 w centrum, do 25 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zgadza się, jakby on daje, jakby osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mają jakby dużego pola wyboru, jeśli chodzi o jakieś takie dziedziny, w których mogą odnosić sukces. Sport daje im tą szansę na każdym etapie, takie nawet począwszy od tych na codziennych treningach, po to, żeby aż po najwyższe jakieś tam sukcesy, jakie są medale Mistrzostw Świata i Europy, i to jest tak naprawdę taką przepustką do tego, żeby godnie żyć, żeby być dumnym z tego, co się robi, i też mieć szansę na to, żeby się utrzymać, bo istnieje taka formuła, żeby jakieś tam stypendia dostawać i tą emeryturę sportową też zawalczyć. Czy ty, pracując przez lata z takimi osobami, widzisz, że rzeczywiście przez sukcesy sportowe oni się budują, że podnosi się jakość ich życia, ich godność? Jak najbardziej tak. I jakby nie mam swojego zawodnika i jakby dążę do tego, żeby moim takim marzeniem w karierze trenerskim jest choć mieć jedną osobę, która by udałoby się zdobyć to stypendium, tą emeryturę sportową. Ale ty szlifujesz brylant, ale o tym potem. Tak, i jakby cały czas nad tym pracujemy, i ja widzę, że to im dało jakąś drogę w życiu, tak? Jakby oni naprawdę skorzystali z tej szansy. Nie jest dużo tych osób, ale naprawdę jest to wyczyn na ogromnym poziomie. I chciałbym przekonać innych, że to jest taka dobra droga, bo zdrowa, jakby z tym się wiążą też finansowe jakby gratyfikacje, więc to jest dobry kierunek. To też jest praca trudna, nie ukrywajmy. Trudna, ale też ciekawa, bo jakby trzeba dotrzeć do nich, tak? Jakby dla mnie największym problemem... A masz klucz? Nie. Próbujemy, testujemy cały czas, gdzieś tam jakby jesteśmy blisko siebie, i tutaj ta indywidualizacja tego procesu treningowego jest naprawdę niezbędna. Mamy różne problemy, gdzieś tam ci zawodnicy nam odchodzą, tak, jak już zaczynają się pojawiać te największe sukcesy, to gdzieś brakuje jakiegoś takiego łącznika pomiędzy tym sportem wyczynowym a tym treningiem tutaj na dole, tak, na początkowych etapach. Powiedzmy też o tym, że tak naprawdę to ty traktujesz swoich zawodników bardzo serio. To nie jest taki półamatorski sport, tylko to są poważne obciążenia i normalne przygotowywanie do zawodów. Znaczy, my jak żeśmy zaczynali, jak pojechaliśmy na pierwsze zawody, i okazało się, że z tym takim treningiem, który mamy, z tymi wynikami, jesteśmy w stanie osiągać, gdzieś tam nawiązać rywalizację z osobami, mówię teraz o osobach ze Swendowna, w Europie i na świecie, to tak naprawdę okazało się, że mamy niezłą podstawę i należy pracować. Później się okazało, że ten poziom też gdzieś na świecie idzie do przodu. I postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby mieć najlepszych zawodników takich, żeby ich trenować. Nie da się tego zrobić przy dwóch treningach w tygodniu. Po prostu to jest taka praca, że trenujemy codziennie. Korzystamy z tych samych programów, metod, które są w sporcie pełnosprawnym. Przekładamy je trochę na obciążenia i na intensywność, jeśli chodzi o tych naszych zawodników. I tylko taka droga. Współpracujemy z fizjoterapeutami, z psychologami sportowymi, bo to, co możemy ściągnąć ze sportu pełnosprawnych, stosujemy tutaj u naszych zawodników. To jest paliwo dla twojego życia, bo widzę twoje uśmiechnięte oczy. Tak. Znaczy to jest moja praca zawodowa, tak, która pochłania bardzo dużo czasu, tu się nie da tego wyłączyć, cały czas jest analizowanie. Myślę, że to jest u wszystkich trenerów, co można poprawić, co można przyspieszyć, co można zrobić, żeby było lepiej. Tutaj czuję jakąś odpowiedzialność za nich, żeby móc jednak doprowadzić do tego sukcesu. Mamy kilka osób, które historyczne sukcesy odnosiły, więc gdzieś to zadziałało, ale jeszcze to nie poukładane jest systemowo. Fajnie by było, jakby za tymi naszymi sukcesami poszły jakieś regulacje prawne, które pozwoliłyby im jednak być uznanymi wyczynowcami, a nie tylko osobami wyczynowo trenującymi. Na sekundę ci przerwę. Zmienił się wynik meczów podczas Mistrzostw Europy. Austria do 18 minuty prowadzi z Macedonią Północną 1-0. Łukasz, a propos tego brylantu, który tutaj zajawiłem, Michał Urbański, miałem okazję go poznać. To jest młody gość, którego szykujesz do zawodów Ironmana. Tak jest. Wytłumacz, bo sam startowałeś, sam jesteś triatlonistą. Co to znaczy Ironman, bo nie wszyscy o tym wiedzą? Znaczy, ten główny dystans to jest, tak, 3 8 km pływania, 180 na rowerze i maraton na koniec do przebiegnięcia. I ty do tego szykujesz Michała. I to byśmy chcieli zrobić, tak? Michał jest niesamowitym zawodnikiem, jeśli chodzi o wydolność tlenową i jest no, po prostu mega talentem, jeśli chodzi o pracę i to jakby daje nam szansę, że na pewno do tego dojdziemy, jeśli nam się nic nie przytrafi. Macie ambitny cel. Myślę, że realny. Ja go traktuję jako taką drogę do, bo mówię, no Michał jest mistrzem Polski teraz w triatlonie, w paratriatlonie w zeszłym roku. W tym roku no, znacznie poprawiliśmy nasze wyniki, więc jakby podeszliśmy dzięki pomocy i wsparciu takim środowiska triatlonowego. To dostaliśmy ogromne wsparcie sprzętowe i w zasadzie no możemy teraz to, no rozwinęliśmy skrzydła, więc o tym wystartujemy właśnie, już poszerzamy te, wydłużamy te dystanse. Wystartujemy teraz w Ironman Warsaw 51-50, no i myślę, że no w tym roku jeszcze bym nie chciał go jakoś, ale połówkę może tak gdzieś tam myślę, bo naprawdę robi niesamowitą pracę. No i to będzie kwestia czasu, żebyśmy wystartowali w Ironmanie. Na zakończenie, Łukasz, powiedz, jak można was znaleźć, bo podejrzewam, że są tacy słuchacze, którzy opiekują się takimi osobami z ambitnymi, uzdolnionymi sportowo i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, żeby realizować się sportowo. Znaczy, ja bym zachęcał do tego, żeby no, po prostu poszukać w internecie. My jako klub parasportowi no, oferujemy te zajęcia zarówno dla rekreacji, jakby na zajęcia takie dla ruchowych, ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, ma taki pomysł na siebie i chciałby te swoje dziecko pokierować w takim wyczynowym kierunku, to, no to my się tym zajmujemy. Ale oprócz tego no, szkoły specjalne i tam się można dowiedzieć, bo no, mam wrażenie, że ci zawodnicy nie trafiają do nas, wierzę w to i jeszcze jakby jestem święcie przekonany, że jest mnóstwo zawodników, którzy się po prostu nie zgłosili, którzy gdzieś trenują, a nie wiem, czy to jest kwestia wstydu, czy jakiegoś takiego braku świadomości, co możemy osiągnąć. No, chciałbym to tym jakby ich uświadomić i żeby się zgłaszali, no bo to jest naprawdę szansa dla tych dzieciaków. Dobrze, że są tacy ludzie jak ty. Wielkie dzięki, Łukasz Głasek, Parasportowi Team oraz Zuzia Głasek, która zerka na to, co dzieje się w spotkaniu Austria-Macedonia Północna, a tam 1-0 prowadzą Austriacy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Yeah! 26 minut po 18, przepraszam cię, tu trójka w meczu Dżokowicza z Tsitsipasem w czwartym secie 5-2, a w setach prowadzi 2-1 Dżoko. Jeżeli chodzi o trwające spotkanie w piłkarskich mistrzostwach Europy, nic się nie zmieniło. Austria prowadzi z Macedonią Północną 1-0, mamy 27 minutę tego spotkania. No to może aktualizacja, bo czwartego seta właśnie wygrał Dżoko, więc zapowiadacie ciekawe to spotkanie. Zresztą można było to przewidzieć. Był ostatni taniec Chicago Bulls, a teraz trwa ostatni taniec Piotra Małachowskiego, legendy rzutu dyskiem, dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego. Machałek szykuje się do Tokio, choć coraz trudniej oszukać mu wiek. Rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Piotr Małachowski, dwukrotny srebrny medalista olimpijski, cały czas uśmiechnięty, cały czas, no, jak wierzymy, w wysokiej formie, prawda? Patrząc po wczorajszym starcie 62-11, to wysoka forma, jak na polskie warunki, tak, ale nie, no, jakby nie mogę się jeszcze ogarnąć, gdzieś technicznie jest ok, ale gdzieś tam boli mi kolano i mam nadzieję, że to wszystko jakby dojdzie do skutku i że będziemy za kilka tygodni już wszystko dobrze, bo technicznie jest w miarę, ale jeszcze więcej odwagi na rzutach, więcej takiej złości sportowej będzie dobrze. Dobrze, na jakim poziomie jesteś teraz i jakie są rezerwy takie docelowe, na igrzyska oczywiście? Powiem tak, no gdyby nie wczorajsze jakby kolano, ale się nie usprawiedliwiam, szansa była w tych warunkach, gdzie było troszkę z wiatrem rzucane, rzucić 64-65 metrów, ale gdzieś mi zakłuło kolano, nie dałem rady, więc jak na to, to powiedzmy tam rzucał tam Stal 68 metrów, Gudziusz 65, Weisheidinger 65, jak ja bym tam rzucił 64-4,5, to na pewno byłby dla nich to znak, że ej, halo panowie, ja też tu jestem. Szykuje się memoriał Kusucińskiego, potem Mistrzostwa Polski. Jakie masz plany? Bo tak naprawdę to są starty, jak podejrzewam, kontrolne. No nie są to imprezy docelowe na drodze do igrzysk, to są jakieś tam sprawdziane. A jak wygląda ten ostatni moment przed igrzyskami u ciebie? A nie wiem, jeszcze nie mamy zaplanowane dokładnie. Mam na pewno memoriał Janusza Kosucińskiego, później Mistrza Polski, później jeszcze jest Cytniewo. Tak naprawdę cały plan ustalimy teraz z Gerdem, lecimy 9, więc te ustalimy co i jak dokładnie mamy dalej robić. Czyli co jeszcze zgrupowanie macie tam? Tak, jutro rano lecimy z Robertem Urbankiem, z fizjoterapeutą Pawłem Krokoszem. No i ustalimy plan działania. Jak Japonia ci się widzi? To jest takie miejsce, w którym lubisz startować? Ja no powiem tak, no dla mnie już teraz nie ma znaczenia, już startowałem kilkakrotnie w Japonii, praktycznie no na całym świecie, więc no podchodzę do tego igrzyska, nie narzekam, czy będzie tak, wchodzę, robię swoje i tyle. Mówią wszyscy o tym, że to ostatni sezon i że zakończenie kariery na Memoriale Skolimowskiej, tak, we wrześniu? Tak jest, dokładnie, 5 września, zapraszam wszystkich serdecznie, Memoriał Kamili Skolimowskiej i oczywiście mój ostatni taniec, jak to mówiłem, menadżer powiedział Last Dance, tylko ja nie jestem Michaelem Jordanem. Ale zapraszam serdecznie. Ale wybitnym tancerzem, jak wiadomo. Tak, bo w kole, ale słabo tańczy. Muzyka mi nie przeszkadza, no dajemy radę. Zmiana wyników meczu Austria-Macedonia Północna obcięła się, mówiąc kolokwialnie, obrona oraz bramkarz reprezentacji Austrii. Wykorzystał to Goran Pandev i mamy remis 1-1. Szalona radość kibiców Macedonii Północnej na trybunach, jak to ludzie z Bałkanów. Samego Pandeva też. Także wysyłał buziaki, tak. Paweł Wiesiołek, teraz czas na niego. To brązowy medalista halowych mistrzostw Europy z Torunia, który wciąż walczy o kwalifikację olimpijską i z nim rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Co start, to życiówka, można powiedzieć. Ta twoja forma chyba tak w fajną stronę zmierza. Mówię tutaj oczywiście o kontekście olimpijskim, no bo to jest cel numer jeden. Zgadza się, w dobrym kierunku idziemy wraz z trenerem. Tutaj trener dobrze układa plan treningowy, z tego co wynika. Moje starty są w miarę równe, co jest bardzo ważne. Czekamy trochę na delikatny błysk może formy. Mam nadzieję, że to nadejdzie lada moment. No, zrobię to minimum na 8350 punktów, bo na to mnie stać. Wiem, że na to mnie stać, bo dwa tygodnie temu startowałem w Austrii, w Getis i tam trochę zabrakło właśnie może pewności siebie, bo to wiadomo, pierwszy start. Nie wiadomo, czego się spodziewamy. Teraz przetarłem wszystkie konkurencje, wiem, na co mnie stać. Co, jedziemy, startujemy i walczymy o najlepsze rezultaty. Ale co musi być, czego zabrakło? Musi rozmawiać z trenerem, czego brakuje, na czym się skoncentrować, czego jeszcze potrzeba, tam gdzie dokręcić śrubkę, gdzie wyluzować. Zabrakło może pewności siebie teraz, bo tak jak mówiłem, te pierwsze starty są ciężkie, stresujące. Nie wiemy, w jakim, gdzie jesteśmy treningowo, może to wyglądać dobrze, ale na zawodach trochę słabiej, więc wydaje mi się, no, pewności siebie. Teraz już wiemy, gdzie jesteśmy i wychodzimy na stadion, jak zawodnik jest pewny siebie, jest zdrowy i dobrze przygotowany, no to aż się chce startować. Dziesięciobój na Twoim poziomie, czyli to jest już, umówmy się, najwyższy poziom, jesteś medalistą Mistrzostw Europy, co prawda w siedmioboju, no ale to jest jakby preludium sezonu letniego zawsze. To jest taki sport, w którym tak naprawdę ze startu na start trzeba bić życiówki. W wielu dyscyplinach wystarczy biec i tak mi się wydaje przynajmniej, wiesz, że ktoś już z Tobą przegrał, no to już nie musisz bić życiówki, prawda? A tu musisz walczyć o każdy punkt, o każdy centymetr, o każdy milimetr niemalże. To jest plus właśnie dziesięcioboju, że możemy, jeżeli nam nie wyjdzie w jakiejś konkurencji, możemy w to nadrobić w kolejnej konkurencji, a kto wie, w następnej możemy w ogóle już rozsadzić system i rozbić bank, tak jak to było właśnie w marcu na Mistrzostwach Europy, gdzie skok o tyczce był takim przełomowym momentem. To jest właśnie piękno tego dziesięcioboju, że tutaj możemy walczyć o każdy punkt, o każdy centymetr, o każdą sekundę, która jest przeliczana na punkty. Więc to jest właśnie plus dziesięcioboju. Ale minusem dziesięcioboju, chociażby telewizje mają problem z dziesięciobojem, bo to są dwa dni rywalizacji. Brakuje takiej, nie wiem, to nie jest 10 sekund biegu na setkę, prawda? Tylko to jest, no, kupę czasu zajmują te zawody. I trochę dziesięciobój przez to jest na obrzeżach, prawda? Często macie oddzielne meetingi i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj mamy oddzielne meetingi, ponieważ no, czas transmisji no, niestety byłby bardzo wydłużony, ale jakoś sobie świat radzi z tym, czy też Europa, gdzie są organizowane te meetingi i są w stanie zrobić live'a jakiegoś, puścić w internet, ale no, to internetowo bardziej. Niestety jesteśmy trochę na uboczu, ale na szczęście na mistrzostwach międzynarodowych, czy to są mistrzostwa Europy, czy świata, czy igrzyska, no tu jednak nas już pokazują. Fajnie, bo teraz nas pokazywali, ponieważ startowała polska ekipa, zarówno jak w pięcioboju kobiet na hali, Paulina Ligarska, Adriana Sułek startowały, ja w siedmioboju startowałem, więc jakby tutaj z przymusu musieli pokazać naszych Polaków na nas. No, na igrzyskach też o tyle dobrze jest właśnie, że to jest konkurencja jednak wprowadzona w program i normalnie jesteśmy pokazywani. No, gorzej jest z meetingami, wiadomo, ale możemy sobie właśnie jeździć na meetingi indywidualne i wystartować na przykład w trzech konkurencjach. Tak jak mam zamiar tutaj właśnie wystartować na Memoriale Janusza Kusocińskiego. I w czym wystartujesz? Nie mogę tego powiedzieć, to będzie niespodzianka. Nie, jeszcze nie wiem, bo zobaczymy, jak się będę czuł po wieloboju właśnie na Teneryfie. To jest dość krótko, tydzień. Zobaczymy na jakim etapie wykończenia mojego organizmu będzie i wtedy podejmiemy decyzję, która konkurencja powinna być jeszcze doszlifowana. To obalmy jeszcze jeden stereotyp, bo mówi się, że do dziesięcioboju trafiają wszyscy ci, którzy nie do końca się sprawdzają w indywidualnych konkurencjach. A to nie do końca tak jest, prawda? Czy w ogóle tak nie jest? Nie, no jesteśmy kotami. To nie ma czegoś takiego, że idziesz na wielobój, bo jesteś najsłabszy. Bo jesteś słabszy w indywidualnej konkurencji. Było na przykład Damiana Warnera, który półtorej tygodnia temu pobiegł na 100 metrów 10-12. U nas jaki sprinter biega taki wynik? Żaden. Ile on w zdale skoczył? 8-28. No, szanujmy się, no to są chyba już wyniki klasy światowej, gdzie może walczyć naprawdę już nie o finał, tylko o medale. Więc ten stereotyp właśnie, że idziesz na wielobój, bo jesteś najsłabszy, albo jesteś słaby w jednej konkurencji, to jest bzdura. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo, Paweł Piesiołek. Dzięki wielkie. To był olimpijski raport Dariusza Urbanowicza. Igrzyska olimpijskie podobno wiszą na włosku, no ale może się odbędą. Co tam w meczu Tsitsipasa z Djokoviciem? Piąty set 0-0. Także będą grać. Grają i są emocje, podobnie jak w meczu Austrii z Macedonią Północną. 34. minuta spotkania, 1-1. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead in the garden with one foot in the grave. No i znów będzie o tenisie. Studio French Open w Trójce. Dziś kibicowaliśmy i ze świątek w finale Debla. Niestety Polka w parze z Amerykanką Bethany Matek-Sands przegrała 4-6 i 2-6 z Czeszkami Barborą Krejcikową i Katarzyną Siniakową. Czeszki były w Paryżu rozstawione z numerem 2, były więc zdecydowanymi faworytkami i wytrzymały presję. Posłuchajmy, co po meczu powiedziała nasza tenisistka. Przede wszystkim jestem generalnie zadowolona z wyniku. Brałabym finał w ciemno, mimo tego, że dzisiaj myślę, że ten mecz jakby nie był zbytnio skomplikowany. Wszystkie schematy, które grałyśmy, były dość proste. Przeciwniczki nie zmieniały zbyt dużo, ale po prostu były bardzo solidne i po prostu mniej psuły. Więc myślę, że wiemy jakby co poprawić i następnym razem na pewno zagramy lepiej przeciwko nim, jeśli zdarzy się okazja. Bo od początku mówiłam, że double jest taką ważną częścią gry, że można wiele po prostu przełożyć na singla, więc cieszę się, że mam taką okazję. Cieszę się, że ona wybrała mnie i w marcu spytała się mnie, czy zagramy double, mimo tego, że jestem trochę właśnie niedoświadczona. Po prostu staram się jej pokazać, że to jest dobry wybór i myślę, że będzie taka okazja na przyszłość. Szczerze mówiąc, teraz ciężko mi ocenić, bo na pewno do igrzysk nie będę grała double. Chciałabym mimo wszystko skupić się na singlu, też granie na trawie myślę, że będzie ciężkie dla mojego ciała i głowy, więc raczej po prostu skoncentruję się na singlu. Zobaczymy po prostu też, jaki jest plan na końcówkę roku, bo chyba daty turniejów jeszcze nie są potwierdzone i ciężko po prostu ustalić to na razie. Tyle Iga Świątek, teraz Barbora Krejcikowa, która w Paryżu przeżyła najszczęśliwszy czas w swoim życiu. Dziś wygrała debla, wczoraj w finale gry pojedynczej pokonała Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową i tak mówiła po tym spotkaniu. I'm really happy, I'm extremely happy. It's a dream come true for sure. Jestem szczęśliwa, ekstremalnie szczęśliwa, marzenia się spełniają, trudno to oddać słowami, tyle emocji przechodzi przez moją głowę. Cieszę się, że byłam w stanie to wszystko unieść, zwłaszcza mentalnie. To był klucz. Oczywiście długo rozmawiałam z moim psychologiem i wiedziałam, że jak wyjdę na kort, nie mogę spanikować. I tak się rzeczywiście stało. Dałam radę. To jest coś, o czym zawsze marzyłam. Najpierw wygrałam tu debla, potem mixta i teraz zwyciężyłam w wielkim szlemie w grze pojedynczej. To się stało. Nie mogę uwierzyć, że to się stało. It would be really nice if I can get, you know, the Grand Slam in all three categories. So now it's happening. I cannot believe it. Now it's happening. Wow. Tyle Barbora Krejcikowa, która do tego turnieju przystępowała jako jedna z wielu tenisistek, była w czwartej dziesiątce rankingu WTA. No a od kilku dni jest na ustach całego tenisowego świata. Teraz ciągle toczy się najważniejszy z finałów, czyli finał męski. Novak Djokovic gra ze Stefanosem Tsitsipasem. Przypominamy 2-2 w setach. W piątej decydującej partii mamy remis po 1 w gemach. Podaje Grek Stefanos Tsitsipas. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Austrii z Macedonią Północną, 44. minuta spotkania, wciąż 1-1. A co tam w Paryżu? A w Paryżu mamy 1-1 w piątym secie decydującym i równowagę w tym trzecim gemie. Radomiak i Termalika awansują do ekstraklasy, cieszą się kibice tych drużyn i co działo się jeszcze w tym sezonie pierwszej ligi, opowie Kuba Nidziński. Obecny sezon trzymał kibiców w napięciu do samego końca i o ile już wcześniej wiedzieliśmy, że z tym poziomem pożegna się GKS Bełchatów, o tyle nie było wiadomo, kto awansuje do Ekstraklasy. Dopiero ostatnia kolejka dała nam odpowiedzi na wszystkie pytania. Po pewnej wygranej 2-0 z GKS-em Bełchatów awans zapewnił sobie z pierwszego miejsca Radomiak, a dla drużyny z Radomia to powrót do Ekstraklasy po 36 latach. Zdecydowanie krócej, bo tylko 3 sezony na powrót czekała maleńka Nieciecza. Termalice do awansu potrzebny był remis i ostatnie spotkanie ze Stomilem zakończyła wynikiem 0-0. To, co się nie udało 2 tygodnie temu, udało się dzisiaj. Trener Mariusz Lewandowski. Chcieliśmy to wcześniej skończyć. Mieliśmy dużo problemów i po tym COVID-zie bardzo dużo zawodników nam wypadło. Stąd też nasza gra gdzieś tam w finalizacji szwankowała, bo gra była, ale nie było tego wykończenia tych bramek. Tak samo w dzisiejszym meczu. Widać, że mieliśmy przewagę, ale jednak no, piłka to jest gra, żeby strzelać te bramki i cieszyć kibiców. Ja się cieszę jedno, że poprzez pryzmat całego sezonu, jeżeli popatrzeć, a nie poprzez te 2 ostatnie mecze, to naprawdę żeśmy na to zasłużyli bardzo ciężką pracą. Z tego się cieszę. Gratuluję wszystkim kibicom, zawodnikom, właścicielom i na pewno się cieszymy, ale też już myślimy o tym, co przed nami. Nerwowo się zrobiło w ostatnim tygodniu? Nie było nerwowo. Było zdenerwowanie, takie można powiedzieć, złość sportowa i bardzo spokojnie żeśmy do tego podchodzili. No bo tutaj wielu przypominało już to, co się wydarzyło kilka lat temu. Wie pan co, no było to, ale nie było to za mnie, dlatego ja wiem, jak w takich momentach powinien funkcjonować zespół i czego brakowało. Co by pan powiedział tym, którzy krytykowali pana i zespół teraz? Zawsze się tacy znajdą, to tylko napędza do lepszej pracy. Trenerów w Polsce jest bardzo dużo, ale nim zostać jest naprawdę ciężko. Także niektóre słowa krytyczne bardzo mobilizują, ja zawsze wszystkie przyjmę, ale niekoniecznie się z tym zgadzam. Zaraz będzie już sezon Ekstraklasy, właściwie tutaj dużo czasu na odpoczynek nie będzie, na myślenie nad tym, jak zmienić drużynę, ale pewnie jakieś przebudowy będą. Na pewno tutaj z dyrektorem usiądziemy, z właścicielami, jak to dalej będzie wyglądać i trzeba szybciutko wziąć się do roboty. W barażach zagrają GKS Tychy z Górnikiem Łęczna i Arka Gdynia z Łódzkim Klubem Sportowym. Mecze rozegrane zostaną już w środę, a zwycięzcy tych spotkań w przyszłą niedzielę zagrają o awans do Ekstraklasy. Niektórzy mają takie szczęście, że idą ulicą i spotykają Rafała Gikiewicza, który jest właśnie, który ma piękny sezon w Augsburgu za sobą, który bronił świetnie strzały Roberta Lewandowskiego, aż w końcu musi upuścić tego gola. No ale całe Niemcy mówiły i o Robercie, i o Rafale, a ty, Krzysztofie Łoniewski, miałeś okazję porozmawiać z Rafałem. Posłuchajmy. Pierwsze pytanie, nie wiem, czy najtrudniejsze z całego wywiadu. Nie żałujesz trochę, że nie jesteś z kumplami, z kolegami z reprezentacji w Sopocie? Na pewno trochę to bolało, jak ogłaszano powołania, choć teraz jestem po 2-tygodniowym urlopie, dzisiaj zjechałem do Warszawy, dlatego rozmawiamy, będę ekspertem przy Euro, więc nie można mieć wszystkiego w życiu, zaakceptowałem to i idę dalej. Uśmiechnięte oczy, fajny sezon za tobą. Dokładnie, na pewno udany, przede wszystkim fajnie, że bez kontuzji, w ciężkim okresie pandemicznym, jednak też było ważne, żeby się tym wirusem nie zarazić i normalnie trenować i grać. Utrzymaliśmy się, mój indywidualny sezon też, myślę, jak powiedziałeś, no bardzo udany, może nawet najlepszy chyba w moim dotychczasowej tej przygodzie z piłką. Zobaczymy, co życie przyniesie. A jak odczułeś zmianę? No, przeprowadziłeś się z miasta, które tętni życiem, które jest ogromne. Przeprowadziłeś się do Bawarii, do dużo mniejszego ośrodka. Jak się tam odnalazłeś w Augsburgu? Reasumując, to dzisiaj rano jadąc tutaj, to już poczułem ten berliński klimat, bo jednak Warszawa jest bardzo podobna do Berlina. Augsburg, małe miasto, jakbym nie powiedział miasteczko, wszędzie blisko. Z dwójką dzieci myślę, że jest łatwiej żyć i funkcjonować, nie tracisz tyle czasu w aucie i w korkach. A jak potrzebujesz atrakcji, to do Monachium. Dokładnie, jak potrzebujesz czegoś, czy nawet jak rodzina, czy znajomi lecą, czy żona do Polski, to do Monachium masz 40 minut na lotnisko, czy do centrum i wszystko masz blisko. Ciężko też powiedzieć, jak wygląda miasto, bo w dobie tego wirusa, no, mieliśmy zakazy, nie mogłem się tak przemieszczać, jakbym chciał. Myślę, że teraz po wakacjach to będzie trochę na lepszym poziomie, bo mam nadzieję, że życie wróci do normalności. Rafał, czy ta bramka, którą strzelił ci Robert Lewandowski w ostatniej minucie meczu z Bayernem, to była bramka, która cię najmniej zabolała w karierze? Nie, najbardziej. Szedłem do szatni od razu, zadzwoniłem na FaceTime do żony, miałem łzy w oczach. Naprawdę? Tak. No, ja jestem ambitnym gościem. Moim celem jest, żeby gazety o mnie pisały i moim celem jest zatrzymać Lewandowskiego. No tak się złożyło, że w pierwszej połowie strzelali inni, nie on. W polskich mediach i ogólnie się zaczął mówić, że czemu on wpuszcza dla innych, nie dla Lewandowskiego. No, kto nie grał na profesjonalnym poziomie czy z Bayernem Monachium, nie wie, że ta piłka tak szybko jest podawana od nogi do nogi, że nie widzisz numeru na koszulce i to nie wiesz, czy to jest Robert Lewandowski czy Serge Gnabry, tak? Więc... Naprawdę tak jest? Tak jest, no tak jest. No, to nie było tak, że nie wiem, ja jako Rafał kiedyś nastawiłem się, żeby tylko od Lewandowskiego nie wpuszczać. Akurat stałem dobrze, byłem dobrze ustawiony i on miał problem do 89 minuty, żeby to strzelić. Nawet ostatnia bramka, którą on strzelił, jak sobie ktoś przewinie z otworzenia, to było widać, że po wybiciu jej nie najlepiej powinienem ją do boku wybić. Starałem się jeszcze piłkę zaatakować albo jego nogi faul karnego sprokurować, żeby jak najciężej miał bramkę strzelić, ale reasumując, cieszę się, bo myślę, że z przebiegu meczu i z tego, jak się zaprezentowałem, jak on, ile on miał sytuacji, ten rekord smakuje lepiej, ten rekord jest lepiej odbierany. Ten mecz był oglądalny do ostatniej minuty, a nie jakby strzeli w pierwszej minucie i wszyscy podeszli do telewizorów. No tak musiało być. Po meczu gratulowaliśmy sobie. On dla mnie jest super występu, ja dla niego, bo zasłużył na ten rekord. Cieszę się, że Polak ma ten rekord i fajnie zareklamowaliśmy, myślę, że polską piłkę, polskich piłkarzy na arenie niemieckiej i myślę, że światowej, bo powiem jeszcze z ciekawostek, no mój profil na Instagramie obejrzało dwa dni po meczu 2,2 miliony osób, więc naprawdę to mi się nie zdarza. Rafał, powiedz, jak to się żyje w Niemczech? No jestem 7 rok minął, no zaraz 1 lipca będzie 8 rok, no myślę, że na pewno jeszcze zostanę długo w tych Niemczech. Żyje się dobrze, dzieci chodzą do szkoły, znam język, myślę, że przysiąkłem tą mentalnością niemiecką, odnajduję się tam. I myślę, że też to pokazałem po transferze do Augsburga, że od razu, od pierwszego dnia byłem w radzie drużyny i od razu stałem się czołową, jak nie liderem zespołu. I myślę, że trzeba tu też powiedzieć, że dużo osób oglądając Augsburg wie, że bez Gikiewicza w ramce byśmy spadli z ligi, byśmy nie byli w nowym sezonie w gronie 18 zespołów najwyższej klasy rozgrywkowej, więc mnie to cieszy. Szkoda, że to nie był aż tak udany sezon, jak liczyłem, ale no, były emocje, w piłce chodzi o emocje. Wie ist dein Deutsch, Fließend? Ja, ich glaube, sehr gut und ich verstehe alles, kann ich reden auch ohne Ende und mam też przezwisko w szatni niemieckiej Google und Radio, bo mówię się nie zatrzymuję tak jak w polskiej szatni, tak w niemieckiej, więc wszystko jest na porządku dziennym. Teraz podpytam cię o reprezentację Polski. Jak myślisz, na co stać naszą kadrę podczas Mistrzostw Europy? Szczerze powiem, nie oglądałem sparingu, byłem na wakacjach, chciałem się odciąć 2 tygodnie od piłki. Wiem, że to nie wyglądało najlepiej, choć sparingi to nie są mecze o stawkę, więc to też nie ma co przywiązywać do tego dużej wagi. Ale wiem, że dużo osób, też ekspertów, lekceważy Słowację, pierwszego rywala, a tam są dobrzy piłkarze, też mój kolega z Augsburga. Myślę, że będzie ciężko. No musimy wyjść z grupy, to przy takim zespole, przy takich zawodników i takiej kadrze, jaką mamy, no to jest cel minimum wyjść z grupy, ale myślę, że będziemy musieli się mocno napocić. Kto będzie najgroźniejszym rywalem? Hiszpanie? Wcale nie. Pierwszy ogień Słowacy przyjdą. Jedna. Myślę, że przyjdą Słowacy. Ja powiem też, że kolega Słowak siedział obok mnie w szatni i powiedział, że jak oni wygrają, ja golę głowę na łyso, jak my wygramy on, więc trochę emocji będzie. Słuchaj, a co mówi się o występie reprezentacji Niemiec w Niemczech? Duże nadzieje są. Powołanie Hummelsa i Thomasa Müllera też dało tej kadrze taką jakość i doświadczenie. Myślę, że to też jest jeden z 3 faworytów do wygrania. Choć ja osobiście uważam, że Turcja, Austria i Szwajcaria mogą zamieszać. Bardzo ciekawa ta rozmowa. Marsz, marsz do Anglii, marsz, marsz do Adama Dąbrowskiego. Witamy cię bardzo serdecznie, bo tam dzisiaj się działo na Wembley. Anglia wygrała z Chorwacją 1-0. Jakie reakcje? Dzień dobry, reakcje entuzjastyczne. 10 razy próbowali, udało się dopiero teraz. Nigdy wcześniej Anglicy nie wygrali swego pierwszego meczu na Euro. 5 remisów, 4 porażki, to był dotychczasowy bilans. Nawet w 66 się nie udało. Zanim sięgnęli po puchar, to zremisowali tylko bezbramkowo z Urugwajem w tym meczu numer 1. A teraz, proszę bardzo, bardzo ładna kombinacyjna akcja. Taka seria podań od linii obrony aż po Raheema Sterlinga, który wpakował piłę do siaty. To dodatkowy zastrzyk energii, poczucie, że ludzie są z tobą. Już samo wyjście z hotelu to było świetne doświadczenie. Musimy się nauczyć, jak najlepiej to wykorzystywać. Jak na razie wykorzystują całkiem nieźle, a z Chorwatami to były rachunki do wyrównania. W 2018 roku w Rosji, jeżeli Państwo pamiętają, to oni wyrzucili ekipę Garetha Southgate'a z mundialu. Ale co tu dużo mówić, dzisiaj ekipa z Bałkan no, chyba ani przez moment nie wyglądała jak drużyna, która mogłaby zrobić Anglikom jakąś krzywdę. Na Wyspach było już wcześniej takie poczucie, że te dwie drużyny są na takich odmiennych trajektoriach. To znaczy od 2018 roku Anglicy zrobili się zespołem lepszym i młodszym, a Chorwaci podążyli w drugą stronę. Nie bez znaczenia też fakt, że dla Anglii to był mecz u siebie. Niby tylko 1/4 stadionu zapełniona ludźmi, ale wiadomo, w dobie pandemii to jest i tak radocha. No i ta miażdżąca większość fanów to oczywiście byli fani Anglii. Na Wyspy bardzo trudno jest teraz wjechać, a dla strzelca gola był jeszcze dodatkowy osobisty wymiar. Wspaniałe uczucie, grać na Wembley. Niedaleko stąd się urodziłem. Patrzyłem, jak powstaje ten stadion. Świetnie jest oczywiście wpisać się na listę strzelców, ale co ważniejsze, mam wrażenie, że były momenty, kiedy drużyna grała naprawdę świetnie. Raheem Sterling uciszył sceptyków, bo były wątpliwości co do jego formy. Nawet Pep Guardiola potrafił mu przecież podziękować i zdobyć tytuł, rozgrywając parę spotkań bez jego pomocy, ale to dziś on został bohaterem, choć kandydatów pewnie było sporo. Calvin Phillips z Leeds rządził w drugiej linii, no i zaliczył śliczną asystę. Zresztą to była naprawdę ładna akcja. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na tę świetną piłkę Walkera, od której wszystko się zaczęło. Takie prostopadłe podanie od obrony. Co teraz? No teraz to się będzie działo. Jak Szkotów nie było na Euro, to ich nie było od 98 roku, ale jak już wpadli, to nadrabiają. Od razu będą grać z Anglikami. To następne spotkanie. Kości pewnie zatrzeszczą, mnóstwo emocji. A w przypadku spotkań Szkocja-Anglia, wiadomo, to tylko część tych emocji, to są emocje czysto sportowe. Bardzo dziękujemy. Adam Dąbrowski prosto z Londynu. W meczu Stefanosa Tsitsipasa z Nowakiem Dżokowiczem piąta decydująca partia. 3-2 w gemach prowadzi Nowak Dżokowicz i to on będzie podawał. I to co? Jeszcze, aha, jeszcze zapowiemy, że dzisiaj przed nami jeden mecz w Mistrzostwach Europy. Trwa spotkanie Austria-Macedonia Północna. Do przerwy jest remis 1-1. O 21:00 mecz Holandia-Ukraina. Zapowiada się ciekawe spotkanie. Na pewno, a my już możemy Państwa zaprosić na jutro, na godzinę 17:00. Specjalna audycja przy okazji meczu Polski ze Słowakami. Będzie ciekawie, będą analizy, będą eksperci, będzie fajna muzyka, także no, oryginalny sposób postrzegania piłki nożnej, tylko i wyłącznie w Trójce. Zapraszamy Państwa. Godzina 17 do godziny 20. Polska-Słowacja, będzie się działo. I to by było tyle na dziś. Jeszcze może przypomnimy, że z pierwszej ligi do piłkarskiej ekstraklasy awansował Radom jak Radom oraz Brukbet Termalika Nieciecza, a w barażach zagra ŁKS Łódź, Górnik Łęczna, Arka Gdynia. Jeszcze czwarty zespół mi wyleciał z głowy, ale to sobie zaraz tam Państwo pewnie sprawdzą. Wielkie dzięki, do usłyszenia. Dzisiejszą audycję zrealizowała Olga Szuczko, a my dziękujemy. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia już jutro. Prowadzimy audycję meczową. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.